தேடி மேரி முலகாந்தே ஓ சோட்டி சோட்டி உன் பாத்தோமே தம் ஜாதா தா ஓ பல்வா பீதா லம்ஹா பதா பி நா சலா bye tell me कभी मीठा कभी कड़वा सा ओ सपना पर वो अपना था जाने कैसे पराया हो गया सपना टूटा पता भी ना चला Dermia.